تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ لو, صحابہ کو حکم دیا پکڑ لو یہ جو اذان کی نقلیں اتارتے ہیں اور جھٹا کرتے ہیں. تو باقی تو بھاگ گئے اور ابو محذورہ قابو میں آ گئے. ان کو پکڑ کر صحابہ کرام حضور کے سامنے لے گئے. تو پہلے مشرک تھے, دل میں نفرت تھی, تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا کہتے تھے؟ یعنی مدن جب اذان دیتے تھا وہی الفاظ تم اس کے ساتھ بولتے تھے اور پھر چیختے تھے, کیا کہتے تھے تم؟ اب کہو. حضور نے اس کو کہا کہو اپنی زبان سے اللہ اکبر اللہ. تو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے پر بڑا ہچکچاتا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے سے تو مشرکوں کو بڑی ہچکچاہٹ ہوتی. اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, لا الہ الا اللہ تو موت ہے مشرکین کے لیے, بڑے اکڑتے ہیں یہاں. ان کے سارے معبودان باطلہ قلقمہ ہو جاتا ہے یہ کلمہ کہنے سے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کہنے سے بھی وہ بڑا ہچکچاتا تھا, کہتا نہیں تھا. تو حضور نے اس سے کہلوایا کہو. تو اس نے آہستہ آواز سے کہا, پھر فرمایا بلند آواز سے کہو. تو اس نے بلند آواز سے وہ کلمے جس وقت دہرائے تو اللہ نے اس کا دل ایمان کے لیے کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ ترجیح کی یہی اصل بنیاد یہی تھی. تو یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضور نے ان کو مأذن مقرر کیا مکے کے اندر, مطاب ابن اسید گورنر, اور یہ مؤذن مقرر ہو یہ اذان کہتے. تو یہ اپنی اذان کو اسی طرح جس طرح حضور نے ان سے کہلوایا تھا دو دفعہ شہادتین, دو دفعہ آہستہ دو دفعہ بلند, یہ ہمیشہ اذان میں دہراتے رہتے تھے. یہ ترجیح کا مسئلہ پہلا ہوا, دو دفعہ شہادتین پہلے آہستہ آواز میں, دو دفعہ بلند آواز میں. تو یہ آیا اذان کی سنت میں داخل ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ کرام اور محدثین یہ کہتے ہیں اسی طرح بلند آواز سے دہرانا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درست ہے, جائز ہے, اذان کی سنت میں داخل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو ہچکچاتا تھا اس کے دل کو کھولنے کے لیے حضور نے فرمایا تھا بلند آواز سے کہو. تو ساری عمر ایسے ہی کہتے رہے اپنی اذان. بہرحال مشرکین اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے تھے اذان. تو دین کے تو کسی اذان تو شاعر اللہ میں داخل ہے. اذان کے اندر جو کلمات ہیں اللہ اکبر, یا اشہد اللہ الہ الا اللہ, یا حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, یا قد قام, یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم, ان میں کون سا کلمہ ایسا ہے جس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑایا جائے؟ خدا کی عظمت, خدا کا ذکر, عقیدہ توحید کا اعلان, تبلیغ بھی ہے, اعلان بھی ہے اور ذکر بھی ہے. تو ایسی بے مثال یہ عبادت ہے. تو اس کے ساتھ ٹھٹھا اڑانا کتنی بری بات ہے. ٹھٹھا تو ویسے بھی, یعنی کسی انسان کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرنا روا نہیں. ٹھٹھا تمسخر تو حرام ہے ہماری چیز. لا تمازح اخاک کا, اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں جو اللہ نے بیان فرمایا, اتتخذنا ہزوا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات وہی الہی سے کی تو وہ کہنے لگے بنی اسرائیل ہمارے ساتھ تمسخر کیوں کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین, پناہ بخدا اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں. کم عقلو, ٹھٹھا کرنا تو جاہلوں کا کام ہے. کوئی شریف آدمی, عقل مند آدمی ٹھٹھا نہیں کرتا. یہ تو جہال کا کام ہے, جاہلوں کا, نادانوں اور بے وقوفوں کا کام ہے ٹھٹھا کرنا. تو ٹھٹھا تو حرام ہے ہماری شریعت میں مطلقاً. پھر یہ ہے کہ عبادات کے ساتھ ٹھٹھا کرنا یہ بہت ہی قبیح چیز ہے. اذان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا, اقامت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, یا جتنے بھی شاعر دین ہیں, خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کسی کے ساتھ بھی تمسخر اڑانا نہایت ہی بری بات ہے. وہ کفر کی بات ہے ہی. مگر یہود اور نصارہ نے تو یہ کام کیا, اب ان کے اتباع میں مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں. ڈرامے بنانا, کارٹون بنانا, یہ کہاں سے سیکھا ہے, کس نے سکھلایا؟ اور نمازیوں کے ساتھ تمسخر اڑانا, اور عبادت کو کھیل کی شکل میں, حج کو اب کھیل کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے, اب فلم پر حج پیش کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب بےہودہ بات ہے, اور یہ دین کے ساتھ تمسخر ہے. صدر ایوب کا زمانہ تھا, یہاں اس کی مشرق اخبار میں پڑھا تھا میں. وہ فلم ایکٹر ہے تو اس کی تعریف لکھ رہا تھا اخبار میں, ایسا ہے ویسا ہے فلاں. تو یہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اس نے مرغ کی اذان دلائی, ایک فازان کے ساتھ ایسا تمسخر. اس کا نام یہ مظفر نرالا, مظفر نرالا, اس نے یہ کام کیا. یعنی بچے کے کان میں اذان دینا ایک اسلام کی سنت ہے, کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے دائیں اذان میں اذان کہو, بائیں میں اقامت کہو, اللہ کا نام اس کے کان میں سب سے پہنچ. تو یہ بدبخت یہ کام کرتے ہیں, امروں کو لا کر کھڑا کر, یہ تمسخر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہودیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اذان ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ ایسا تمسخر کیا جائے. کوئی اسلام کی بات, لافنگ گیلری والے نے داڑیوں والوں کے ساتھ خوب تمسخر اڑایا. داڑھی تو ایک سنت اسلام ہے, سنت انبیاء ہے. جو نہیں رکھتا وہ گنہگار ہے, اپنے آپ کو گنہگار ہی سمجھے. نہ یہ کہ داڑیوں کے ساتھ تمسخر اڑایا جائے, کتنی بری بات. پہلی صدی کے اندر عباد جو گورنر تھا, حالانکہ وہ ظالم بھی تھا, ایک شاعر کو اپنے ساتھ خراسان لے گیا. اگلے گھوڑے پر وہ تھا, پچھلے پر وہ شاعر تھا. تو شاعر تو ہر چیز میں بولتے ہیں, تو عباد کی داڑھی بہت لمبی تھی. گورنر صاحب ہوا کے کولے لگتے تھے تو دائیں بائیں خوب یہ وہ ہلتی تھی داڑھی. تو اس نے ایک مزاحیہ شعر کہہ دیا شاعر نے, جس میں داڑھی کے ساتھ مزاح ہوتا تھا. گورنر کے کان میں پڑا تو سخت ناراض ہوا, ایسا ناراض ہوا کہ اس کو پنجرے کے اندر بند کر کے سزا دی, جس کو 5 مہینے پنجرے کے اندر بند رکھو, کہ داڑھی کے ساتھ ہی مذاق اڑاتا. حالانکہ وہ خود بھی کوئی اتنا عادل نہیں تھا, لیکن زمانے کا ماحول ایسا تھا. پنجرے کے اندر بند کر کے سزا دی تھی اس کو, تو داڑھی کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو بہرحال کسی چیز کے ساتھ, مسواک ہو, اٹکنے سے اوپر پاجامہ کیا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا, یہ تو پیغمبر کی سنت ہے. اس کے ساتھ تمسخر اڑانا کتنی بری بات ہے. اذان کے ساتھ, اقامت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, کسی دینی کعبۃ اللہ کے ساتھ, صفا مروہ کے ساتھ, قرآن کے ساتھ تمسخر اڑانا, یہ نہایت ہی بری بات ہے. اور یہ یہودیوں کا شیوا, یہودی ہر طریقے پر یہ باتیں کرتے رہتے. اب پیغمبروں کے ساتھ پیغمبروں کا فلم بنا لیے, سمسن اینڈ دلائل بنا, شمعون تو پیغمبر تھے, اب ان کو بس فلم میں پیش کیا. کہیں سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا, ان کا اتمسخر کھیل تماشا. گویا خدا تعالی کے انبیاء جو نہایت ہی معزز اور عزت کے مقام پر ہیں, ان کی فلم آئے, ان کے اتباع میں اب بدر کی لڑائی کو بھی فلم میں کر دیا. آج جنگ ہو رہی ہے, صحابہ کے نقشے پیش کیے جا رہے ہیں, کتنی قبیح بات ہے. حج کو فلما لیا, اس کو پھر ساری سب انگریز زدہ جتنے بھی اس کو سمجھنے, بہت اچھی چیز ہے. خدا کے بندو, عبادت کو کھیل میں نہ پیش کرو. عبادت کا مقام حج تو عبادت ہے, تم وہاں ساری جی لوگ دیکھیں گے, یہ تو ان کو رغبت ہوگی, تم نہیں سمجھتے کہ یہ تو سازش ہے دین سے بے وقت کرنے کے لیے, دین کی وقت کم کرنے کے لیے. جیسے آج کا فلم دیکھ لیا، جیسا اور کوئی سسی پنو کا یا کوئی لیلا مجنو کا کھیل دیکھ لیا، کسی انگریز کا دیکھ لیا کھیل. اب ڈرامے بھی کھیلے جاتے ہیں اکثر و بیشتر، ڈرامے، کارٹون، یہ سب چیزیں ایسی ہیں اسلام کے شاعر کے ساتھ تمسخر اڑایا جاتا یا رجال اسلام کے ساتھ تمسخر اڑایا جاتا. تو یہ ساری باتیں اب مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جتنی یہود اور نصارا اور مشرکین کے اندر تھی. ان میں کوئی بات قابل فخر نہیں، بلکہ سب باتیں قابل نفرت ہیں. دین تو بڑی عزت والی چیز ہے، اور دین کا ہی وقار نہ رہا تو کس چیز کا وقار رہے گا انسان؟ کوئی وقت نہیں ہے انسان کی. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو پکڑتے ہیں اس کو ٹھٹھا اور کھیل. یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. دیکھو دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی تعظیم کو اچھا نہ سمجھتے ہیں. تو اذان میں یا جتنے شاعر دین میں، ان میں اللہ کی تعظیم ہوتی، اس کے ساتھ ٹھٹھا اڑانا یہ بے عقلوں کا کام ہے. بڑے ہی بے عقل ہیں وہ لوگ، کوئی ان میں شعور نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے. کسی بھی باطل مذہب میں بھی ہے کہ اللہ تعالی کی تعظیم ہر ایک کے نزدیک اچھی چیز ہے، اور خدا کے دین اور اس کے شاعر کی تعظیم، من یعظم شاعر اللہ، شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے گا یہ دل کے تقوی سے اور ایمان کے تقاضے سے، شاعر اللہ کی تعظیم. اب اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر اڑانا نہایت ہی بے عقلی کی بات ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں ان سے، آل کتاب سے، یہ جو ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے ہیں، آپ کینیڈا کے یہودیوں نے، امریکہ کے یہودیوں نے کپڑے کو بنا لیے، کسی نے کلمے کے ساتھ مذاق اڑایا، توہین کی، ماچس بھیج دی، اوپر کلمہ لکھ دیا، جگہ جگہ پھینکتے رہو اس کو، یہ توہین کی اور استضاء کی ایک شکل. آپ قمیصیں بنائی، ایسی بنا دی آیت الکرسی، یا نیچے بیٹھنے کی جگہ پر، کہ جب نیچے بیٹھ گیا یہ آیت الکرسی نیچے رکھی، آ قمیص کا ایسا فیشن بنایا کہ جہاں آدمی بیٹھتا ہے نیچے، اس مقام میں آیت الکرسی نیچے آئے، اب پیچھے لگی. اس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، یہ یہودی کینیڈا امریکہ وغیرہ، بڑے احتجاج بھی دنیا میں ہوئے، کبھی کوئی حرکت کرتے ہیں، کبھی کوئی بدبخت اٹھتا ہے تو اونٹ کا نام محمد رکھ دیتا ہے، اللہ یاد بلّہ. یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ لنگور لکھا کسی بدبخت انگریز نے، سمجھے. بہرحال یہ لوگ تو کسی موقع کو ضائع نہیں کرتے، خدا رسول کی توہین، تذلیل، اسلام کی خلاف ورزی، ٹھٹھا، تمسخر، استیزاء، جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے یہ کرتے. لیکن افسوس تو مسلمانوں پر ہے کہ مسلمان بھی ان کی اقتدا میں انہیں چیزوں میں لگ گئی. یہ کارٹون سسٹم ہے، اور یہ ڈرامے ہیں، اور یہ فلم ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، اس میں سب چیزیں وہ ڈال کر کے اسلام کو بے وقت کرتے ہیں اور تحقیر کرتے ہیں. فرمایا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، ہل تنقمون، یہ انتقام کا معنی انتقام لینا، بدلہ لینا، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے اس مقام میں. عیب، تم کیا عیب پاتے ہو ہمارے اندر سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ہماری طرف جو خدا نے کتاب نازل فرمائی ہے اور شریعت نازل فرمائی ہے اس پر، اور سابقہ دور میں اللہ نے جو جو کتابیں یا شرائع نازل فرمائے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یا یہی ہمارا عیب ہے؟ یہ تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو کمال کی بات ہے. تم کس بات پر ہم سے ناراض ہوتے ہو اور ہم پر تان کرتے ہو اور عیب جوئی کرتے ہو؟ کیا یہ باتیں عیب جوئی کے ہیں، ایمان لانا خدا پر، یا کمال کی بات ہے سابقہ کتب پر ایمان رکھنا اور اپنی کتاب پر صحیح ایمان رکھنا؟ کیا یہ تان کرنے کی بات ہے یا عیب جوئی کی بات ہے؟ یہ تو کمال ہے. بلکہ شیطان والی بات تو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، ان اکثرکم فاسقون، عیب والی بات تو تمہارے اندر پائی جاتی، تم بے ایمان ہو، نقض عہد کرتے ہو، دین کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہو اور تمام برائیاں کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، اکثریت تمہاری فساق کی ہے، ناہنجار اور نافرمانوں کی ہے، عیب تو تمہارے اندر پایا جاتا ہے اور تم ہمارے دین کی باتوں پر تان کرتے ہو. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، قاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، طعنوا فی دینکم، یہ تمہارے دین میں تان کرتے ہی رہیں گے، باز نہیں آئیں گے جب تک ان کی سرکوبی نہ ہو، جب تک مسلمان کے پاس ایسی طاقت نہ ہو، مرکزیت نہ ہو کہ جو ایسی سرکوبی کرنے والا ہے اس کو سزا دی جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، جب تک کہ برائیوں پر تعزیر نہ لگائی جائے لوگ باز نہیں آتے کبھی. یہ ویسے تو اخلاقی تعلیم ہے، درس ہو گیا، تعلیم ہوگی، واعظ ہو گیا، یہ سب باتیں، لیکن ساتھ تعزیر بھی تو ضروری ہے. اگر ایسے لوگوں پر تعزیر لگتی جو دین کے ساتھ ٹٹھا تمسخر اڑاتے ہیں تو بالکل فضا ٹھیک ہوتی، کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر، پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. کس نے پوچھا اگر ہم مذاق اڑائیں گے اذان سے، نماز سے، یا دین سے، یا قرآن سے، ہم کو کون پوچھنے والا؟ اصل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا فرماتے ہیں، یاد رکھو اخلاق اور تعزیر دونوں ہمارے دین کا جز ہے. یہ مت سمجھو کہ تعزیر ہمارے دین کا جز ہے. دنیا میں امن کبھی نہیں قائم ہو سکتا ہے اس تعزیر کے بغیر، جب تک کہ بروں کی سرکوبی نہ کی جائے اس وقت تک امن نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی دین کے ساتھ استضاء کی، مسلمانوں سے بھی نہیں ہوں گی، کافروں سے بھی نہیں ہوں گی. جب سرکوبی ہوگی پھر وہ معافی مانگتے ہیں اور پھر بعض آتے ہیں، ورنہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، حل نبیکم، کیا میں بتلاؤں تم کو بشر من ذالکا، اس سے زیادہ بدتر، بیتبار جزا کے اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضب کیا ہے اور بنایا ہے ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر، اور وہ جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، یہی لوگ ہیں بدترین درجے کے اعتبار سے، اور زیادہ بہکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اور جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، اور وہ لوگ ہی نکلے ہیں اسی کفر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. وترا کثیر منہم، اور دیکھے گا تو بہت سوں کو ان میں سے، کہ وہ دوڑتے ہیں گناہ اور تعدی کی طرف اور حرام کھانے کی طرف. لبے سما کانو یا ملو، بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کو درویش لوگ، والاحبار اور ان کے عالم، ان کی گناہ کی بات کہنے سے، اور ان کے حرام کھانے سے البتہ بہت بری ہے وہ کارگزاری جو کچھ وہ کرتے ہیں. اہل کتاب اور مشرکین کے ساتھ دوستانے سے منع فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ تمہارے سچے دین کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں اور طعن کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تم کس طرح دوست بنا سکتے ہو, چاہے وہ مشرک اور کافر ہوں یا یہود اور نصارہ ہوں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں, طعن کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں, تو ایمان والا آدمی کبھی ان کو دوست نہیں بنا سکتا. یہ ہر وقت کی رکاوٹ ہے اس کے لیے. ان کن تم مومنین کی قید بھی ساتھ لگائی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو پھر تو یہ بات نہیں ہوگی, اگر ایمان ہی نہ رہے یا کمزور ہو جائے, نفاق آ جائے, خرابی پیدا ہو جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے, لیکن ایمان قائم ہو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ کس طرح ممکن ہے. پھر یہ دینی شاعر کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں, تم آزان دیتے ہو تو یہ اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. اب بتلاؤ ایسے لوگوں سے زیادہ بے وقوف اور بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی تعظیم تو ہر مذہب میں ایک اچھی چیز ہے, اور اذان میں اللہ کی تعظیم, خدا کا ذکر اور کلمہ حق کا اعلان ہوتا ہے, دعوت الخیر ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا جائے, لیکن یہ لوگ ایسے شاعر دین کے ساتھ بھی ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستانہ کیا جا سکے؟ پھر اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب, خاص طور پر یہود اور نصارہ, کیونکہ یہ مشرک تو جاہل ہیں, وہ ناواقف ہیں آسمانی کتابوں سے, شرائع الہیہ سے, نبیوں کی تعلیمات سے, لیکن یہ لوگ جو باخبر ہیں نبیوں کی تعلیم سے اور آسمانی کتابوں سے اور وحی الہی سے, تو ان لوگوں کے اندر جو یہ ضد ہے, عناد ہے, تو ان کا شر مشرکوں اور کافروں سے زیادہ ہے. فرمایا اہل کتاب, تم ہم سے کس چیز میں عیب پاتے ہو؟ ہمارے اندر عیب کی کون سی بات ہے؟ فرمایا, کیا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم جو اللہ نے وحی ہماری طرف نازل کی ہے, قرآن نازل کیا, اس پر ہم ایمان لائے, اور پہلے جتنی کتابیں اور وحی اللہ نے نازل فرمائی تھی سابقہ ادوار میں, اس پر ہم ایمان لائے, تو کیا ان چیزوں پر ایمان رکھنا یہ عیب کی بات ہے کہ تم ہماری اوپر طعن کرتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو؟ حقیقت حال یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت فاسقوں اور نافرمانوں کی ہے, اکثر تم میں سے نافرمان ہیں اور فاسق ہیں, اس واسطے یہ باتیں تم کرتے ہو. پھر اللہ نے اس پر مزید اہل کتاب کی قباحت بیان فرمائی کہ یہ آل حق کے ساتھ طعن کرتے ہیں یا خدا کے سچے دین اور شاعری دین کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں, اور خود ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی کائنات میں سب سے برے لوگ ہیں, بدترین لوگ ہیں, اور اس کی آگے تفصیل اللہ نے بیان فرمائی. ارشاد ہوتا ہے, حل انبئکم بشر من ذالک, کیا آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بتلاؤں تم کو میں اس سے زیادہ برائی, اس سے زیادہ برائی؟ بلحاظ جزا کے، یہ فسق پر تو یقیناً جزا ملے گی اور اکثریت اہل کتاب کی فاسق ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ بدتر جو انجام اور جزا کے لحاظ سے جو لوگ ہیں، آؤ میں وہ بتلاؤں، وہ ہم میں سے نہیں وہ انہی میں سے ہیں، جو ان سے بھی زیادہ یہ فسق والوں سے بھی بڑھ کر ہیں، جن کی جزا اور جن کا بدلہ ان فسق والوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور وہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں. فرمایا کیا میں اس سے زیادہ شر والی بات نہ بتلاؤں بلحاظ بدلے کے، بشر من ذالک، اس سے زیادہ شر والے لوگ نہ بتلاؤں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے مفسرین، امام رازی، بے شر اہل ذالک، اہل کی اضافت بھی محذوف مانتے ہیں، اس سے زیادہ برائی والے لوگ نہ بتلاؤں تم کو، جو بلحاظ بدلے اور جزا کے ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. وہ کون ہیں؟ من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. یہ آل ایمان کو اور سچے دین والوں کو تان کرتے ہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، اکثریت ان کی فساد کی ہے. فرمایا وہ بدلے کے اعتبار سے اور جزا کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برے لوگ میں بتلاؤں. اور بعض مفسرین دین کے لفظ کو محذوف، اس سے بھی زیادہ برا دین ان لوگوں کا ہے، یہ تو ہے، ان سے بھی زیادہ برا دین ان کا ہے جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اور غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بندر اور خنزیر اور شیطان کے پجاری بنا دیا جائے، اور یہ سارے کے سارے انہی میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے. یہ اللہ کا غضب جن پر ہوا اور خدا کی لعنت بار بار کی نافرمانیوں کے نتیجے میں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، بار بار عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں ہم نے ان پر لعنت برسائی، اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اور خدا ناراض ہوا، خدا کا غضب نازل ہوا، اور یہ مغضوب ٹھہرائے گئے اور ملعون ٹھہرائے گئے، اور دوسرے طبقے والے زال اور پھٹکے ہوئے ٹھہرائے گئے نصارہ، کہ وہ انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا. تو فرمایا کہ یہ استیزا کرتے ہیں آل ایمان کے ساتھ، حالانکہ ان کا یہ حال ہے، بلحاظ بدلے کے اور بلحاظ جزا کے اللہ کے نزدیک سب سے بدتر لوگ، سب سے برا دین رکھنے والے، سب سے برے اہل اس جزا کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت برسائی ہے، اور خدا نے جن پر غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر کے اندر بھی تبدیل کیا، جیسا کہ سورہ آراف میں اور دوسری جگہوں میں موجود ہے، کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعدی اور تجاوز کرنے والوں، وہ یہی اہل کتاب ہی تھے، یہی یہود تھے، اسرائیلی تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بار بار کی نافرمانیوں پر اور تنبیہ کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بھی تبدیل کر دیا، بعض کو بندروں کی شکل میں، بعض کو خنازیر کی شکل میں. اور مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، جن کو منع کیا گیا تھا کہ تجاوز نہ کرنا، اور یہ جو مائدہ آسمانی ہے اس کو ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بھی تبدیل کی، بعض ان میں سے ایسے، اور بعض ایسے ہیں کہ من عبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، خدا کی پرستش چھوڑ کر وہ شیطان کی پرستش کرنے لگے، شیطان کی بات کو ماننے لگے، یہ اس کی بات کو ماننا اور اس کے مشورے پر چلنا، یہی اس کی پرستش ہے. پرستش صرف سجدہ رکوع مراد نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور فرما برداری ہے، جو جو کام شیطان کہتا ہے وہ خوب کرتے ہیں، یہی شیطان کی پرستش ہے. اولئک شر مکانا, یہ لوگ بدترین ہیں بلحاظ مرتبے کے, کہ خدا نے ان کو مغضوب بنایا, ملعون ٹھہرایا, اور بعض ان میں سے شیطان کے پجاری ہوئے, شیطان کی اطاعت کرنے والے بنے. وضلوا عن سواء السبیل, اور سیدھے راستے سے بالکل بیکے ہوئے. تو فرمایا کہ تم ہم پر تان کرتے ہو, ہم تو صرف آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل, ہمارا قصور تو یہی ہے کہ ہم خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں, آسمانی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اس میں تان کی کون سی بات تھی؟ یہ ہم عبادت کے لیے اور نماز کے لیے اذان دیتے ہیں, وہ بھی خدا کے حکم سے, اس کے رسول کے فرمان سے, تو اس کے ساتھ کلمات اذان کے ساتھ تمسخر اڑاتے ہیں. کون سا کلمہ اس میں نقص والا ہے یا عیب والا ہے؟ ان میں تو خدا کی تعظیم ہے اور سچائی کا اعلان ہے اور خدا کا ذکر ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں بلحاظ مرتبے کے, اور زیادہ بیکے ہوئے ہیں, اضلو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, بہت زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے, اور یہ یال کتاب ہے, مطلب ہے دوسرے کافروں سے بھی یہ شر کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے بہت زیادہ برے ہیں, تعصب اور ضد بھی ان میں بہت زیادہ. اب ان آل کتاب میں سے جو بعض منافق قسم کے لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی بیان فرمایا. انہی یہودیوں میں سے بعض منافق تھے, مسلمانوں کے ساتھ بھی وفاداری کا اظہار کرتے تھے. فرمایا اذا جاؤکم, اور جب یہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں آمن نام ایمان لائے, حالانکہ یہ بار صرف ان کی زبان سے ہی ہے, جیسا دوسری جگہ وما ہم بمومنین, بالکل مومن نہیں, یہ تو دھوکے باز ہیں, فراڈ کرتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو بھی اپنے خیال کے مطابق گویا یہ دھوکہ دے رہے ہیں, دل میں تو وہی کفر بھرا ہوا ہے اور زبان سے یہ اظہار ایمان کرتے ہیں, حالانکہ جب یہ آئے تھے تو کفر لے کر آئے تھے اور جب باہر نکلے تو کفر لے کر گئے. ان کا آنا بھی, اندر آنا بھی کفر کے ساتھ ہی تھا اور باہر جانا بھی کفر کے ساتھ ہے, دل کفر سے بھرے ہوئے ہیں, اور یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے زبان سے اظہار ایمان کرتے ہیں. لیکن واللہ اعلم بما کانوا یکتمون, جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں دلوں میں خدا تو جانتا ہے, اللہ تو علیم کل ہے, وہ خوب جانتا ہے, اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی. تو یہ منافق جو یہودیوں میں بعض منافق تھے, وہ آ کر جب ایسی بات کرتے تھے, اللہ نے ان کی بھی تردید فرمائی, یہ بھی ایسے فراڈی ہیں, دھوکے باز ہیں, دل تو کفر سے بھرا ہوا ہے اور بدترین قسم کی عداوت دل میں رکھتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, سازشیں کرتے ہیں آل ایمان کے خلاف, اور دین اسلام کو بالکل مٹانا چاہتے ہیں اور بالکل اس پر راضی نہیں ہیں, اور زبان سے آ کر کہتے ہیں, یہ ماد مفاد حاصل کرنے کے لیے. فرمایا وترا کثیرا منہم, اے مخاطب تو دیکھے گا ان میں سے بہتوں کو, یسارعون فی الاثم, یہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں گناہ کی طرف, جو بھی کوئی برائی ہو دوڑ کر جائیں گے, اور سادی کی طرف اور حرام کھانے کی طرف, یہ تین باتیں بیان فرمائی. بہت سے ان میں ایسے ہیں, یہ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں, اسم گناہ جو انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے, وہ گناہ کے جس کا وبال انسان کے خود ذات کو پہنچے گا, اور عدوان وہ ہے کہ جو دوسرے کو بھی نقصان پہنچتا, اور حرام کا کھانا یہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. پرانے ماہر نفسیات محققین اس طرح کہتے تھے کہ جس وقت انسان کی قوت نطقیہ خراب ہو جائے پھر گناہ کی طرف دوڑتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, کذب بیانی کرتا ہے, اس قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. قوت نطقیہ انسان کی خراب ہو جائے تو پھر گناہ کی طرف آدمی جاتا ہے، جھوٹا بنتا ہے انسان، کاذب بنتا ہے، غلط بیانیاں کرتا ہے. اور جس وقت انسان کی قوت غضبیہ میں فطور آ جائے تو پھر تادی کرتا ہے آدمی. یہ قوتیں تو ہیں انسان کے جسم میں، اللہ نے رکھی. قوت غضبیہ میں فطور آیا تو دوسروں پر زیادتی شروع کر دی، کسی کو مار ڈالا، کسی کے آزار خراب کر دیے، کسی کی بے آبروئی کر دی، تادی مال اور جان پر کر دی. یہ عدوان کے اندر داخل ہے، یہ قوت غضبیہ کے بگاڑ سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. انسان قوتیں اعتدال پر ہوں تو سب بات ٹھیک رہتی ہے، جب بے اعتدالی آتی ہے تو ایسے قوت نطقیہ انسان کے بولنے کی اور گویائی کی قوت اللہ نے نہایت ہی ایک کمال چیز عطا فرمائی، اس کے اندر خرابی آئی، جھوٹ بولنے لگ گیا. قوت غضبیہ میں فطور آیا، یہ قوت غضبیہ کو اگر برمحل استعمال کرے گا انسان تو وہ کمال درجے کا با اخلاق ہوگا، وہ بہادر ہوگا، جری ہوگا، مظلوم کی حمایت میں کفر کو توڑنے کے لیے، ظالموں کی سرکوبی کے لیے اور عدل انصاف کرنے کے لیے اس قوت کو استعمال کرے گا، وہ برمحل ہوگی اور انسان بڑا مہذب اور شائستہ ہوگا. لیکن اسی قوت کو اگر بے محل استعمال کرے گا، کمزوروں کو دبائے گا، مارے گا، مال جان نقصان کرے گا تو عدوان میں آئے گا، اتعدی کرنے والا بن جائے گا. اور حرام کا کھانا، جب انسان کی قوت شہوانیہ کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے تو انسان حرام خوری کرتا ہے. قوت شہوانیہ بھی اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، تمام قوتیں رکھی ہیں، تو قوت شہوت انسان کی خراب ہو جائے تو پھر حرام خوری میں انسان جاتا. تو یہودیوں کی یہ ساری قوتیں بگڑی ہوئی ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، نقض عہد یہ کرتے ہیں، تادی اور تجاوز یہ کرتے ہیں، اور حرام خوری ان میں کمال درجے، دھوکے سے دوسروں کا مال کھانا، ہیلے بازی سے کھانا، کسی طرح بھی کسی کا مال آ جائے، سود کے ذریعے کھانا، سودی کاروبار کرنا اور دوسروں کی رقمیں ہضم کرنا، رشوت کے ذریعے کھانا، نیازات غیر اللہ کے ذریعے دوسروں کا مال کھانا، اسحر کرنا، گنڈے پلیتے دے کر اور غلط تعویذات دے کر، یہ تمام بات اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تمام سمیٹ سمیٹ کر کھا جانا، یہ تمام سہد کے اندر آتا ہے. بہت سے لوگ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے عالم بھی ایسے ہیں جو ایسی یعنی شر کے اندر مبتلا ہے. یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ انسان کی قوت شہوانیہ خراب ہو جائے پھر حرام خوری میں دوڑتا ہے. بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کے خواص کو ملامت کیا، فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. یہ دو طبقے تو بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، درویش لوگ اور علم والے لوگ، ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے منع کریں. یہ اہل کتاب گناہ، تعدی اور حرام خوری میں مبتلا ہیں اور ان کے پیر اور درویش اور عالم ان کو منع ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں منع کرتے؟ پتہ ہے ان کو کہ یہ حرام باتیں ہیں، ان سے روکنا چاہیے. یہ علماء کے اوپر یہ سخت آیت ہے، یہ جیسا بنی اسرائیل کے لیے ایسا ہی ہے، ہماری امت کے لیے بھی ایسا. اگر خواص لوگ یہ جو واقف ہوتے ہیں، اب پیر اور درویش لوگ، ان کو تو تقوی کے ساتھ موصوف ہونا چاہیے. اگر وہ ہی نہیں روکیں گے، منع نہیں کریں گے تو لوگ باز نہیں آئیں گے. تو اللہ نے ان پر ملامت کی ہے سخت قسم کی. ربانیون درویش اور احبار عالم، خبر اور حبر کی جمع. وہ کیوں نہیں منع کرتے ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے؟ ان کا فرض تھا کہ منع کرتے. یہ عالم بھی روکتے ہیں، ان کے درویش بھی روکتے کہ بھئی یہ حرام نہ کھاؤ اور جھوٹ نہ بولو، گناہ کی بات نہ کرو کہ روکنا فرض تھا لیکن وہ بات نہیں ہے ان کے اندر. تو معلوم ہوا کہ ان کے عالم اور درویش بھی بگڑ گئے ہیں. جن جو باخبر تھے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے. تو عالم لوگ بھی اگر ایسا کام چھوڑ دیں, ترک کر دیں, اور نیک لوگ جو پیر ہوتے ہیں, درویش ہوتے ہیں, وہ بھی ان باتوں سے منع نہ کریں لوگوں کو, سوسائٹی خراب ہو جائے گی. سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ, دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں, تین ہی تو عنصر ہوتے ہیں جن پر انسانی سوسائٹی بہتر طریقے پر چلتی. اگر عمراء اور حکام بگڑ جائیں, معیشت خراب ہو جائے گی قوم کی. قوم کی معیشت درست نہیں ہو سکتی اگر حاکم اور عمراء جو ہیں وہ بگڑ جائیں. کیونکہ الناس والا دین ملوک ملک, جیسے بادشاہ عمراء ہوتے ہیں لوگ انہی کی تقلید کرتے ہیں, انہی جیسی کوٹھیاں, انہی جیسی سواریاں, انہی جیسی دعوتیں, انہی جیسے سب کا رسم رسوم انجام دیتے ہیں. تو اگر حکام ٹھیک ہوں تو لوگ بھی ٹھیک ہوں گے, معیشت خراب نہیں ہوگی. اور اگر درویش لوگ ٹھیک ہوں, پیر لوگ ٹھیک ہوں, تو اخلاق نہیں بگڑے گا. یہ مربی اخلاق ہوتے ہیں. تمام نیک لوگ جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے انسانوں کی تربیت کی ہے. بدترین قسم کے لوگ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی تربیت سے نہایت ہی اعلی درجے کے لوگ بنے, ان کی تربیت کا اثر تھا. اگر وہی حرام خوری کرنے لگ جائیں یا برائی سے نہ منع کریں, سوسائٹی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور اگر علماء بگڑ جائیں تو مذہب ہی, دین ہی بگڑ جائے گا. کیونکہ حدود حلال حرام کی تشریح جائز ناجائز کی تو علماء ہی کر سکتے ہیں, دین بگڑ جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یہود اور نصارہ میں بگاڑ پیدا ہوا اور اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے, ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. پیر بگڑ گئے, علماء بگڑ گئے, درویش بگڑ گئے, حکام بگڑ گئے, سوسائٹی تباہ ہے ہر لحاظ. نہ معیشت اچھی ہے انسانیت کی, اور نہ اخلاق اچھا ہے, اور نہ دین. کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں آ, آج سب چیزیں بگڑی ہوئی. تو اللہ تعالی نے, چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, یہ آیت بہت سخت ہے کہ علماء کو سخت تنبیہ کی گئی, امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو جب یہ چیز ترک کر دی گئی تو سوسائٹی تو بگڑ جائے گی ساری. تو فرمایا کیوں نہیں منع کرتے ان کو درویش اور عالم ان کی گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے. وہ تو خود بھی اسی طریقے سے کھانے لگے. تمام باطل ذرائع سے جتنی کمائی ہو سکتی ہے اسے خود کھاتے ہیں. فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون, بہت بری کارگزاری ہے جو یہ کرتے ہیں. جو واقف کار لوگ تھے, جو رب والے تھے, درویش تھے, پیر تھے, فقیر تھے, ان کا فرض تھا کہ وہ اخلاقی تربیت کرتے, حرام کھانے سے لوگوں کو منع کرتے, اور لوگوں کو ایسی تعلیم دیتے, تربیت دیتے کہ لوگ حرز کے حلال کے طلبگار ہوتے اور اسی کو کھاتے, حرام نہ کھاتے. اور عالموں کا فرض تھا کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے, برائیوں سے روکتے ان کو, یہ ان کا فریضہ تھا. اور